Nieuwsjournaal. De Italiaanse premier Draghi stapt op. Eerder vandaag wilden coalitiepartijen de Vijf Sterrenbeweging niet meestemmen over een steunpakket om de pijn van de inflatie te verzachten. De partij vindt het steunpakket te mager. Draghi zei eerder de stemming als een testcase te zien voor het vertrouwen dat de partijen nog hebben in de coalitie. Vanavond had hij overleg met de Italiaanse president Mattarella, maar dat heeft niet tot een oplossing van de kabinetscrisis geleid. In Amsterdam is een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst opgepakt. In zijn huis werd ruim 900.000 euro cash gevonden. De man verdiende zijn geld door informatie uit de systemen van de Belastingdienst te verkopen. Hij wordt onder meer verdacht van corruptie, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. De man zit in beperking in afwachting van verder onderzoek. De politie denkt dat er mogelijk nog meer arrestaties volgen in de zaak. Een week nadat twee TBS'ers ontsnapten uit de pompenkliniek in Nijmegen is een man van 26 uit Amsterdam aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de uitbraak, meldt het Parool. Hij zou met een slijptol het gat in de omheining van de kliniek hebben gemaakt, waardoor de twee mannen van 24 en 27 konden ontsnappen. De man zat in de auto met een van de twee ontsnapte TBS'ers toen die werd aangehouden in Den Haag. De andere TBS'er is nog voortvluchtig. De Britse wielrenner Tom Pidcock heeft de toeretappe naar Alpe d'Huez gewonnen. Hij reed op 10 kilometer van de top van de Alpe d'Huez weg uit een kopgroep. Het is zijn eerste zege in een grote ronde. De Deen Vingegaard, die gisteren de gele trui veroverde op Pogacar, start ook morgen in het geel. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en opklaringen. Het koelt flink af. Morgen geregeld zon en in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt morgen 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen stond een auto in brand. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot nog 5 à 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Helemaal dicht is nog de A12 Utrecht richting Den Haag bij Bleiswijk. Vanaf Gouda staat er 3 kilometer met een klein half uur vertraging. Het bergen en het opruimen duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur vanavond. Verkeer kan het beste omrijden via Rotterdam, via de A20 en de A13. Mijn naam is Marcel van Roosmalen. Mijn beste reportages zijn nu gebundeld in totaal 800 pagina's. Genieten. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Nu bij Heuts. Alle Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zonnebloemtje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. Tuinmeubelen? Kom proefzitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. NTR. Als meisje wilde ze Maria worden uit West Side Story, omdat everything free is in America. Ze beweegt zich als vanzelf tussen de genres en als zangeres met woorden heeft ze haar eigen poëtische taal ontwikkeld. Overmorgen staat ze op Wonderfeel, festival voor klassieke muziek. Hier is Eva van Manen. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, wat moet jij dan op een festival voor klassieke muziek? Want dat doe je helemaal niet. Dat doe ik helemaal niet, maar ja, we hopen er het beste van. Nee, spelen, ja. Ja. Met de band en wel wat akoestischer dan als we in de club staan. Dus dat hebben we dan wel voorbereid. En het festival wilde wat andere geluiden laten horen. Ja, en die vonden het inhoudelijk, mijn teksten, vonden ze heel mooi. Dat sprak me heel erg aan, dus toen vroegen ze of ik dan wilde komen spelen. Goed, zaterdag is het zover hier in Schavenland, hier om de hoek in Hilversum. Je hele goede vriendin Mira van der Lubbe spraken we. En die vertelde ons dat jullie elkaar leerden kennen op de toneelschool. Het klikte meteen, zei ze, want we waren lang en bijna alle andere meiden waren klein. Dat schiep een band. Wat herinner jij je van die eerste ontmoeting? Ja, ook wel dat en ook dat Mira... Maar dat kon ik goed zien, want we waren gelijke ooghoogte. Maar dat ze heel open is en heel liefdevol persoon en heel... Ja, empathisch en warm. En dat vond ik meteen... Zag je dat allemaal direct? Ja, weet ik niet. Dat misschien projectie. Oh, een lang iemand. Ik hoop dat ze ook leuk is. En... Ja, want het maakt wel uit, hè. Want ik ben niet zo lang. En het is altijd prettig om mensen om je heen te hebben van ongeveer je eigen lengte. Ja. Nou, wij zeggen wat dat ook altijd. Wat zal dat zijn? Een beetje als grapje of zo. Maar Nee, ja. Het is gewoon... Wij leken wel gewoon ook een beetje op elkaar, lang en een beetje dun en onderzoekend en een beetje schuchter over die hele toneelschool. En dat herkenden we dan in elkaar, ja. Dat was toen je een jaar of 18, 19 was. Nu zijn jullie begin 30 allebei, nog steeds vriendinnen, vertelde je daarnet. Met welke gedachten stapte je die theateropleiding binnen? Ja, ik wilde heel graag een zanger worden in theater. Ik speelde al heel lang piano en ik schreef dan liedjes. En dat ging een beetje... Ik kwam op een toneel jeugdtheaterles en toen zei er een docent... Oh, wil je niet naar de Kleinkunstacademie? En toen liet die Maarten van Roosendaal horen, liedjes van Maarten. En toen dacht ik, wauw, ik herkende heel erg daar iets in. En toen wilde ik Maarten worden en toen ging ik naar de Amsterdamse toneelschool. Je was Kleinkunst. Al lang en ja, dun, precies. Dat scheelt. Dus ik ging ook een beetje zo zingen. La, la. En, toen, en je haar een beetje voor je ogen. En toen bleek ik niet Maarten te zijn, maar wel liedjes zijn wel gebleven. Ja. En wel Eva van Manen. Ja, precies. En weet je nog wat voor voorstelling je erbij, wat het bij Maarten was? Dat je dacht, hem wil ik zijn. Wat trok je er zo in aan? Ja, het is een ontzettende verhalenverteller. En de wereld, hoe hij die observeert en hoe sensitief dat is. En hoeveel van zijn eigen emotie hij koppelt aan de buitenwereld die hij ziet. En die in zich opneemt. Dat vond ik denk ik heel mooi. En ook wel de combinatie, als ik ook nu naar mijn eigen werk kijk. Dan de combinatie tussen persoonlijke gevoelswereld en de wereld om ons heen, maar ook soms de politiek of de maatschappij over hoe mensen zich gedragen. Of dat vond ik dan heel interessant en mooi, hoe die koppeling daartussen was. Het is ook niet voor niks dat jouw debuutalbum Politiek en Liefde heette. Ja. Toch? Ja. We gaan jou twee keer live horen. Je begeleidt jezelf op gitaar, maar we gaan ook nummers van je inmiddels tweede album laten horen. De tegel ligt daar. En ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En op dit moment ook te zien op nporadio1.nl. En ondertussen rent Eva van Manen, nee hoor, hobbelt Eva van Manen naar de gitaar. En je gaat het eerste nummer live doen, omdat we verder gaan. En dat was het nummer waarmee je werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidprijs. Dat klopt, ja. Metro's rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets. Ik heb het opgeschreven, maar weer doorgekrast. Last van de last, ik wacht op iets. Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de woorden heb. Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is, ik steeds meer in de stilte wegglijd. Je hebt gelijk, richting overkomt je niet. Je kiest ervoor welke zet, welke deur je open doet. Na elke keuze leef je door. Alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt. Kijk ik in de spiegel, zie ik klasse, kleur, een voorkeur. Maar vannacht droomde ik alles in negatief. Hup, hup, wisseltruc. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de PC hoofd kopen? Waren er grenzen, waren ze open? Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen? Hoe was het hier dan gelopen? Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan van nu af aan. Maar het zijn niet die dromen die mij verwarren. Het zijn juist de speeches van overdag die niets anders brengen dan verwarring en angst. Ze zeggen minder, minder kan je niet normaal. Dan ga je maar weer terug naar je eigen land. Stop de pers, stop de tijd. Elke stap vooruit blijkt er twee achteruit te zijn. Was het niet dit, nooit meer oorlog? Of wat zegt men ook alweer? Wij herdenken monumenten met name. Je bent niet een nummer, geloof nog. Je woonplaats onschuldig en toch het gebeurde. Wij keurden het af, maar wel pas achteraf toen het te laat was. En toch is dat weten ons gegeven. Herinner je je afkeer van toen je nog klein was? Op reis naar Berlijn was. Jij Anne Frank las en dacht, maar zij heeft toch niets gedaan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou. Ik kom uit een land van achter de bergen waar het vrij spelen was. Waar roken echt het ergste was wat we konden doen toen in de zesde klas. Ik wilde ook zo'n jas als dat meisje, weet je nog mam, naar een nieuwe school. Waar ik wel vrienden had, ik wilde op de ander lijken. Ik wilde jazzmuzikant of Maria uit de West Side Story zijn. I like to be in America, everything's free in America. We renden als bezetenen heen en weer verkleed als die vrouwen. Die vrouwen die wilden ik zijn, zonder iets te weten van hun verhaal. Of angst of pijn, of dat ik me nu zou schamen en ze muren zouden bouwen. En ik toevallig hier aan de goede kant. Maar laat me je voortaan herkennen, want ik ben wie ik ben en ik ken je niet. Maar ik geloof in een land tussen oud land en nieuw land, waar wij op weg zijn van nu af aan. Van nu af aan, van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan. Omdat we verder gaan van nu af aan. Zing ik dit voor jou, omdat we verder gaan. Zing ik dit voor. Zing ik dit voor jou. Ach, het is zo'n mooi lied, Eva van Manen. Echt prachtig. Ja. Niet voor niks genomineerd voor de Annie M. G. Schmidprijs vorig jaar, 2021. En nou ja, het is zoals we hebben gehoord. Jouw muziek wordt omschreven als een mengeling van rap, elektronica en gitaarpop. En dit was dan helemaal live, door jouzelf gezongen met gitaar. Is het zo ongeveer gelopen zoals je in dit lied zingt? Je wilde naar een nieuwe school waar je wel vrienden had. Ja, nou ja, dat is de basisschool eigenlijk nog. Maar ik was vroeger gewoon een heel introvert iemand. En ik zat op een school met best wel veel hele beide handen kinderen. Die dan hun ouders hadden dan geld en hadden ze dit soort schoenen. En wij hadden niet dat soort schoenen. En daarnaast, want dan, ik dacht, was ik nou heel erg gepest? Maar dat was het niet. Ik was gewoon een beetje zonder vrienden. En heel erg zo in mijn eigen wereld. En gek genoeg zie ik het gelijk helemaal voor me. Omdat je ook zo een beetje in elkaar duikt. Ja, precies. Zo. Ja. Het klopte niet tussen jou en die andere kinderen. Het klopte niet. En dat was de lagere school. Ja. En toen ging ik naar een andere lagere school. Hoe oud was je toen? Ja, het was groep 7 toe. Dus dat is wel een besluit, want dan ben je er bijna doorheen. Ja. Ja, en mijn moeder zei echt zo, nee, ze moet naar een andere school. Want die zag dat jij ongelukkig was. Ja, en ik had buikpijn en ik vond het moeilijk op school. Ja. En ik denk dat het ook komt, niet alleen door die kinderen om me heen, maar ik denk dat het ook te maken heeft met dat ik best wel sensitief ben. En kinderen kunnen ook onderling natuurlijk wel gemeen zijn. En ook onuitgesproken met je mening hebben en samen scholen tegen iemand die dan een beetje buiten de groep valt. Nou, dat was ik dan wel. En waar denk je dan vooral aan? Ik bedoel, als je zegt dat je sensitief was, dat zijn natuurlijk heel veel kinderen. Ik denk eigenlijk dat alle kinderen dat wel zijn. Ja, dat is ook zo. Maar jij was anders. Ik kon me ook altijd eindeloos vermaken waar andere kinderen of mijn zus, of geloof ik ook wel, heel veel boeken lazen en heel veel bezig waren met dingen, spelletjes spelen met andere kinderen. Kon ik echt de hele dag, en dat kan ik nog steeds wel een beetje zo mijmeren. En een beetje zo naar de wereld kijken om me heen. En daar dan een beetje zo bij fantaseren. Of bij een tijdschrift. Dan wat zouden al die mensen denken en voelen. En dan ging ik daar gewoon een beetje zo over fantaseren. Dus ja. En in die zin kon ik dat dan ook doen in de klas of in denk ik. En was er al muziek in die tijd? Of nog helemaal niet? Nou, als je het aan mijn zus vraagt, ik verzon altijd liedjes. En dan zei ik, ken je dit liedje van Kinderen voor Kinderen? La la la. En zei ze, het is helemaal geen liedje. Dus dat ging wel wat altijd. Wat zielig. Ja. Het is helemaal geen liedje. En maar dan verzon jij dat liedje. Oh. Ja. En toen ging ik piano spelen. Je speelde dus al wel. Oh, ja. Toen? Toen naar groep 3 ging, mocht ik dan op pianoles. Want dat wilde ik heel graag. Mijn moeder zat op pianoles. En we hadden een kleine witte piano thuis. En dan had zij aan huis les. En dan stond ik erbij en dan wilde ik heel graag op pianoles. En dat mocht dan pas als ik ook ging leren lezen en schrijven. En toen, ja. Dus dan ben je heel jong begonnen. Ja, dus toen. En dan heb ik klassiek les gehad totdat ik 12 was. Dus ja, dan ging ik wel echt stukken spelen. En ik had ook wel, ze zeiden wel, ja, je hebt wel talent. Maar ik was ook snel afgeleid. Want dan had ik iets heel moois en mooie akkoorden na elkaar. En dan dacht ik, dan kan je ze ook nog dit kunnen spelen. En dan ging ik liedjes maken. Dus dan dwaalden mijn gedachten zo af. En dan, ja. En die klassieke muziek heb je dus vaarwel gezegd toen je 12 werd. Ja, en toen ging ik wel echt akkoorden spelen. Mm-hmm. En liedjes maken. En liedjes maken. Zoals Maarten. Precies. En toen je op die nieuwe lagere school terechtkwam, was het daar opeens wel gelijk in orde? Of? Ja, ik had daar wel meteen meer vriendinnen, ja. En meisjes die dan met mij vrienden wilden worden. En dat ik ook dacht, waarom? Waarom willen jullie met mij vrienden worden? Dat was ik niet gewend, maar toen kreeg ik wel inderdaad vriendinnen. Past dat dan beter? En was er veel muziek in huis? Behalve dan je moeder die pianoles nam. Ja, mijn ouders hadden veel platen. En we luisterden heel veel naar de Beatles en naar Bob Dylan. Wat ik toen nog niet zo kon waarderen, want het was zo monotoon. Je als kind? Ja, vond ik als kind. Ja. En dan was het bandjes en dan kon ik het niet verstaan. Dan dacht ik, die man met dat... met die nasale stem. Maar later snapte ik het dan natuurlijk. En dan vond ik het wel heel mooi. En de bedding is dus goed, kunnen we vaststellen. Ja. En Pink Floyd, Dat vond ik altijd hele fascinerende platen. En dat snap ik nu ook wel. Dat ik gewoon de geluiden en de verhalen waar je meegenomen wordt. En hoe ze zowel van soundscapes als synthesizers gebruik maakten. En alles ook van die platen. Hoe ze waar dan al die instrumenten op stonden. Of, en dat vond ik, ja, daar was ik heel erg door gefascineerd wat dat dan was. En ik had ook, we hadden ook een plaat van Velofsky. Oh ja. En dat, ja. En dan was ook, daar zaten ook heel veel grappige geluiden in. En dat fascineerde me dan ook heel erg. Die hele wereld die daar omheen was gemaakt. Dus, Want even voor alle duidelijkheid. Je bent niet alleen songwriter en zangeres, maar ook producer. En je hebt nog niet zo lang geleden ook een platform opgericht. Rosetta geheten. Wat behelst dat? Dat heeft met het produceren te maken. Ja, dat klopt. Want ik zat dus op de theaterschool en daar was ik wel als maker opgeleid. Dus het was gangbaar dat je een verhaal bedacht en dat dan vorm gaf. Op wat voor met welke vorm je dat dan ook wilde doen op het podium. Het en was toen, theater, muziektheater. Het was muziektheater. En als je daarvoor met een. En als je dat zelf wilde schrijven of regisseren, dan was dat ook. Je had heel veel vrouwen ook die dat doen. Dus het was niet dat alleen maar mannen dat deden. Maar toen wilde ik mijn muziek uitbrengen. Want ik componeerde dan wel. Ik had een eigen gezelschapje, daar was ik componist. En daar maakte ik dan ook die muziek en soundscapes voor. En steeds meer met mijn computer erbij. En toen ging ik een plaat maken. En toen wilde ik eerst zelf weten hoe het moest klinken. Dus toen ben ik 3 jaar lang heb ik een studiootje gemaakt. En ben ik dat helemaal gaan uitpluizen hoe je met die programma's werkt. Omdat ik dacht, ik moet eerst zelf even heel goed weten wat ik wil dat het is. Een studiootje gemaakt? Ja, ja. Met alles erop en eraan? Ja, dat kan nu ook best makkelijk. Dat je zo speakers koopt en dan had ik weer een project. En dan kon ik weer een microfoon kopen. En dan had ik, een beetje zoals hier. Langzaam maar zeker bouwde je een beetje zoals hier. Ja, dan anders. Maar, ja. Had je het uitgebouwd tot een studiootje. En dat huurde ik ook in een oude decoropslag. Was heel leuk. Dan had ik de sleutel en dan was een hele leuke man ergens in Westpoort. En dan zat ik daar tussen allemaal decors van toneelgezelschap. Had ik zo'n studiootje. En dan ging ik daar heel lang eigenlijk aan die muziek werken. En toen dacht ik, maar nu heb ik het zelf al geproduceerd. Want toen was die nummers stonden al. Toen ging ik nog wel met een producer / engineer in een studio daar nog aan verder werken. Maar ja, eigenlijk had ik het zelf al gemaakt. Ja. En toen bracht ik dat uit en vroegen heel veel mensen mij, heb je dat geproduceerd? Maar wie is de echte producer? Omdat er namelijk een beeld is, of dat is heel erg genderrollen. Hangt heel erg samen met genderrollen. Een producer is een man. Dat is het beeld. Is dat zo nog steeds? Ja, dat is nog steeds het beeld wat heel heersend is in de muziekindustrie. Dat zie je ook heel veel als je in een studio komt, in een muziekstudio zijn bijna alle engineers en producers nog steeds mannen. Of op opleidingen zie je ook dat toch heel veel van de sleutelbos aan hun broekzak. Ja, precies. Ja, en dat is ook een cultuur waarin zij elkaar kennen en elkaar een beetje werk doorschuiven en elkaar voorstellen als er wordt gevraagd van, ken je nog een producer? Dus dan blijft dat ook een beetje, dat wordt nog steeds een beetje in stand gehouden. Mm-hmm. En toen dacht ik, hoe zit dat dan? Zijn er dan niet andere vrouwen zoals ik? Dat moet toch zo zijn, dat er ook andere vrouwen zijn die het leuk vinden om te nerden met knopjes en dat eindeloos uit te zoeken. Ja. En produceren. En toen ging ik daarover praten op muziekconferenties en een beetje om me heen vragen. En toen kwam ik erachter dat er eigenlijk meer vrouwen zijn dan dat we weten of dan die zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als je muziekproducer intoetst op YouTube, krijg je bijna alleen maar mannen te zien. Terwijl er eigenlijk ook veel meer vrouwen zijn, maar die werken ook heel erg zo op hun eigen eilandje. Net als ik, 3 jaar lang totdat het in je eigen studiootje, ja. En toen ontmoette ik Josephine Zwaan. En zij is ook een producer en een researcher over muziek en muziektechnologie en genres en allemaal. Dus zij deed ook verschillende dingen waarvan ik dacht, volgens mij kunnen wij heel goed samen dit vorm gaan geven. Want bij die hele zoektocht naar die gesprekken dacht ik, er moet een platform komen waarin we niet alleen vrouwelijke producers representeren, maar ook begeleiden en onderwijzen en echt ruimte maken voordat vrouwen die eigenlijk de mogelijkheden en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Heel concreet. Ja. Ja. En dat is wat nu een feit is, Rosetta. Ja, klopt. En je nieuwe album heb je dus wederom ook zelf geproduceerd. Ja, uiteraard. Dus nu ook vragen ze nog steeds van, en wie is dan echt de producer? Nee, nu word ik ook altijd netjes zo als producer geïntroduceerd. Heel goed, je hebt het voor elkaar. Zullen we even luisteren naar een nummer van je nieuwste album? Ja, is goed. En dat nummer heet Eigen Paradijs. En dan letten we even op het intro. Dit is dus ja, heel belangrijk voor de producer. Dit is een lange intro. Besluit. Ja, maar ja. Het is een dapper besluit toch ook om. Daar komt ze. Kom maar rijden, naar een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet dat jij het moet doen, maar lijf. Kom maar rijden, naar waar alles kan, want niet. Kom. Je zit hier naast me, water, lichten voor ons in het zicht. Bewegen, naar vooruitgang, ook al lijken zoveel mensen tegen. We praten, systemen, je baas, morgen, wat voor ons in de tijd. Maar wie geschiedenis, geschreven, bepaald. En wat hoor je als ik mijn huid kon vervangen als een slang? Vervel ik wie ik ben, terug in het paradijs, niet die rib. Het wit en het wissen, de sporen, de schotte geschiedenisles. Bij meer 16 levensbeschouwing in een klas. Bijbel in de vitrine en blijken zien. Jezus als die acteur uit The Lord of the Rings, is die een beeld. Maar in elk geval niet Michael B. Jordan of Chadwick Boseman. Ik hoor je, we rijden, kom we rijden. Naar een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet dat jij het moet doen, maar lijden. Zie hoe de zon verdwijnt als je een tunnel in rijdt. Kom, kom, we rijden. Na een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet dat jij het moet doen, maar lijf. Kom, we rijden. Naar waar alles kan, dan niet. In ons eigen paradijs lig jij op bed en kijk naar basketbal. Wil je nog uitgaan? Zeg niet dat we stromen, dat we ergens komen. Of is dat enkel wat ze willen dat we zien? Misschien shit, weer een jongen uit de wijk van 17 dood. Zoveel leven niet gezien. Zie hoe de media de aard zaait. Dit probleem enkel dat van de straat maakt. In plaats van te kijken waar elke lijn naar terug gaat. Is dit angst om te verliezen, angst? Voor wie er staan, kijken, laat op staan. Angst dat we s'avonds samen voor de vormer staan. Angst die bitter voor de moeders. Angst voordat we doorgaan en ergens voor zijn. We rijden, kom, we rijden. Na een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet te kijk, moet doen maar lijden. Kom, we rijden. Zie hoe de zon verdwijnt als je de tunnel in rijdt. Kom, we rijden. Na een nieuwe tijd, een nieuwe horizon. Het is niet te kijk, moet doen maar lijden. Kom, we rijden. Naar waar alles komt. Ja, eigen paradijs. Ja. Gaat het nou nog door? Ja. Het is wel echt een albumnummer. Het is echt een albumnummer. En door jou geproduceerd, gezongen en vormgegeven. Goed, het is 19:30 en Jeroen van Kan is er met het nieuws. NPO Radio 1. De Italiaanse premier Draghi stapt op. Hij heeft zijn ontslag aangeboden na het coalitiepartij de Vijfsterrenbeweging weigerde mee te stemmen over een steunpakket om de pijn van de inflatie te verzachten. Hij zag de stemming als een testcase voor het vertrouwen dat de partijen nog hebben in de coalitie. In Amsterdam is een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst opgepakt. In zijn huis werd ruim €900.000 aan contant geld gevonden. Dat verdiende hij door informatie uit de systemen van de Belastingdienst te verkopen. Een week nadat twee tbs'ers ontsnapten uit de pompelkliniek in Nijmegen is een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de uitbraak. Dat meldt het Parool. Hij zou met een slijptol het gat in de omheining van de kliniek hebben gemaakt, waardoor de twee konden ontsnappen. In Nederland zijn nu 549 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend. Dat zijn er 46 meer dan 3 dagen geleden, meldt het RIVM. Het virus komt vooral voor in landen in West-Afrika en Midden-Afrika. In Europa begon de verspreiding van het virus in mei. En dan is er ook nog verkeersinformatie, Jolanne van der Velden. Nog één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk 5 à 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Kunststof. Eva van Maanen is vandaag onze gast. Ze heeft de gitaar bij zich, heeft daar net live 1 nummer gespeeld. En er komt er zo dadelijk ook nog een. En we hebben net ook naar het album geluisterd. Je nieuwe album, De Diepte. Of is het De Diepte In? De Diepte In. De Diepte In. En toen zei je, het is echt een albumnummer. Maar wat bedoel je dan? Dat het... Nou, dat het vrij lang is en een lang intro en een lang outro en het echt over het verhaal gaat. Mm-hmm. En het is mij, ik vond het heel bijzonder om het ook op de radio te horen. En het nummer is me heel dierbaar. En het, ja, maar het is iets wat je niet zo snel als single zou uitbrengen. Van dat zullen ze wel gaan draaien op de radio. Is dat iets waar je mee bezig bent? Nou, ik heb voor dit album met een management gewerkt. En daar heb je dan veel gesprekken over. Van, mm-hmm. Oh, maar dit is echt een liedje waar de potentie in zit om op de playlist te komen of veel gedraaid te worden. En voor mij als artiest is het toch altijd nog het belangrijkste van... vertelt dit wat ik echt... Heeft dit genoeg noodzaak voor mij? Dus dat is ook altijd met zo'n... De kunstenaar versus de commercie. Ja, dat is toch het verhaal. Ja. Ja. En want je... heb die theateropleiding gedaan. Dat is natuurlijk ook een totaal andere basis dan bijvoorbeeld het conservatorium of de popacademie. Klopt. Ja, klopt. En dat in zo'n soort nummer en wat er voor mij dan belangrijk is, merk je dat misschien ook wel. Dus dat het hele verhalende en dat ik de luisteraars graag mee wil krijgen in een soort onheilspellende wereld en daarom veel krakende geluiden met muzikanten in de studio heb opgenomen. Dat ik denk dan toch heel dramaturgisch daarover na. Ja, het zijn scènes. Voorstellingen. Scènes, ja. En het is ook een zoektocht van. Ik heb ook echt liedjes. Zoals wat we net hoorden, wat je live speelde. Ja, en wat ik hierna ga spelen is nog ietsje meer met nog minder tekst, meer muziek, meer melodie. En dat vind ik ook heel leuk om te maken. Maar voor mij is het toch de golfbeweging tussen het verhaal en een scène en dan weer een liedje. Waar ik heel geïnteresseerd in ben. Goed, ja. Laat maar horen dan. Dat liedje waarvan je zegt, ja, dat is dan toch weer anders. Dit keer niet een scène. Het liedje heet De Liefde. En het staat op je nieuwe album. Maar nu zing je het live. Eva van Maanen op gitaar. De Liefde. Kom op en leef met je hart en je gevoel. Wat ik dan bedoel, kon ik mijn leven met mijn hart en niet mijn hoofd, waar je in gelooft. Soms is het koud, maar van binnen is het warm. Eva van Manen, live in de studio van Kunststof. De Liefde, zo heet het liedje. Het staat op het nieuwe album, De Diepte In. Album dat veel persoonlijker is, minder politiek. Want dat was het eerste album, hè, waarin je heel erg duidelijke maatschappelijke thema's aan de kaak stelde. Politiek en liefde. Ja. Waarom heb je dat losgelaten? Die politiek of die maatschappelijke thema's? Ja, het zit er eigenlijk nog steeds wel in. Het was een poging om het een beetje los te laten. Maar het had ook met mij persoonlijk te maken. Dat ik dan heel erg bezig kan zijn met de wereld om ons heen en het politieke. Maar ik kan me ook heel erg vastbijten in piekeren erover. Over mezelf en waar ik mee zit. Maar ook met de wereld en de politiek. En, zoals je in dit liedje laat horen. Toch, dat is duidelijk. De wens om met je hart te leven en niet alleen maar met je hoofd. Ja. En daar zit eigenlijk toch ook weer politiek en liefde in, de verbinding tussen die twee dingen. Maar soms is het moeilijk als je de hele tijd gevoel hebt dat je een gevecht moet leveren. Dan is het verlangen heel erg om dat ook los te kunnen laten. En om meer in je lijf en in je gevoelswereld te kunnen duiken eigenlijk. En dat kost je moeite. Dat kost mij moeite. Terwijl ik hier een vrouw tegenover me zie zitten, waarvan ik denk, oh, die kan dat heel goed. Ja, ik heb het allemaal van me afgeschreven. Nee, ja, werkt het wel een beetje zo? Ja, dat heeft ook met fases te maken. En ik denk ook dat ik ben ook weer een paar jaar ouder met volwassen worden. Kan je het ook weer iets meer loslaten of uitzoomen, denk ik. En maar het is heel gof, ja, het is wel, want dat album is me heel dierbaar, De Diepte In. En het gaat dus over dat verlangen met je hoofd en je hart te leven. Maar het is ook heel makkelijk om dan te kunnen aannemen van Oké, dus ik laat het los en ik bekommer me er niet meer zoveel over de wereld om ons heen. En politieke of maatschappelijke of sociale thema's. En dat is dan een gevaarlijke gevaarlijke valkuil of zo. Want dat is niet wat ik wil zeggen. Dus het is om eigenlijk met meer met meer diepgang en met meer ruimte en tijd naar elkaar te kijken. Eigenlijk is het daar een pleidooi voor. Omdat mensen, het gaat ook heel veel over de snelle mening. En dat mensen op Twitter of op Instagram een snelle mening moeten hebben. En je weet wat er speelt. Omdat al de mensen die je volgt dan hetzelfde gaan reposten. Dat het schandalig is. Of iemand wordt gecanceld. Of iemand wordt juist niet gecanceld. En dan gaan we dat allemaal reposten. En dan zijn we heel snel, zitten we er bovenop. En hebben we het idee dat we heel veel doen. Of dat we heel erg aanstaan. Maar in de diepte of de diepgang. Of een echt, als je het echt over empathie hebt. Is het dan natuurlijk ook de vraag. Wat levert dat echt op? En wat levert dat echt op? Nou, misschien dat je een bewustzijn hebt over de wereld om je heen. Maar we werken natuurlijk ook met Instagram. En met andere platforms die ons een richting opduwen. En die met algoritmes werken, waardoor je steeds meer van hetzelfde ziet. Dus het kan jij daar ook een beetje mee omgaan? Want zoals gezegd, 32 jaar. Toevallig was er gisteren trouwens een schrijfster van precies diezelfde leeftijd. Ja. Met dezelfde thema's in zekere zin. Het is natuurlijk ook iets wat heel erg aan de hand is. En waar jullie, zeg ik maar even, graag iets over willen zeggen of bij stil willen staan. Ja, ook omdat het je heel erg vernauwt en je er eigenlijk gek van wordt en het heel oppervlakkig is. En je steeds meer dan gegrepen wordt door het moeten vinden van een snelle mening of het moeten formuleren ervan of mee moeten gaan. Mm-hmm. Maar het vernauwt je ook heel erg, want je kan eigenlijk niet meer met diepgang ergens over nadenken of echt empathisch zijn. En dat is iets waar ik me zeker ook als ik wil scènes maken, liedjes schrijven en gedichten maken die verder denken of dieper gaan en die mensen echt zien of proberen echt te vragen van wie ben jij, wie kan ik voor jou zijn, wie wil ik zijn, dat soort vragen. En heb je het gevoel dat het je lukt om dat aan een zo breed mogelijk publiek over te dragen? Is dat wat je wil? Tot want op zekere waar we het hoogte net over hadden, ja. Ja, want daar zit heel erg een spanningsveld tussen inderdaad een commercieel product maken. En dat maakt dat, zeker in Nederland is de markt heel klein. Dus je hebt te maken met een beperkt publiek voor bijvoorbeeld pop of hip-hop of indie of kleinkunst. Mm-hmm. En Bij mij is er altijd een inhoud en dan komt er een vorm. En dat is dan nu een beetje in de popmuziek en een beetje in de spoken word, poëziehoek. Klassieke muziek, klassieke het festival muziek, waar je optreedt. En dan kom ik daar, maar dat is ook... Maar betekent dat je vorm nog niet helemaal gevonden hebt? Of dat je heel stellig moet zijn, dit doe ik? Ja, dat is het bij mij. Want ik geloof gewoon heel erg dat dit mijn vorm is. Dat mm-hmm. ik die verhalen met muziek en producties combineer. En soms met geprint. Maar je wijst dat, nu naar je poëzie. Ja, ik wijs nu naar mijn poëzie. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar je bent vorig jaar ook gedebuteerd als dichter. Dat is van een heel andere orde dan schrijven van liedtekst, of niet? Ja. Hoe verhoudt zich dat? Ja, het is geconcentreerder. Je hebt geen refreinen en je hebt niet een herhaling en het muzikale waar je mensen in meeneemt. Maar deze bundel, als je denkt aan poëzie en het openslaat, is dat ook weer heel erg een eigen vorm. Want het is ook. Het is proza. Het is geen proza, het is geen poëzie en het zijn ook geen liedteksten. Maar het is wel een heel persoonlijk verhaal waarin ik weer het maatschappelijke en het persoonlijke aan elkaar koppel. Ja, dat zit daar ook heel duidelijk in. En dan wel nog met iets meer. Je kan iets meer verwachten van de lezer. Want ze hebben eigenlijk alleen geschreven tekst. En er is geen muziek en geen live band of geen ting-tong-ploink op de achtergrond. Waardoor... Hoe kwam het tot stand dat je ook poëzie ging schrijven? Ja, door mijn eerste album. En toen vroeg een uitgever van Hollands Diep, die vroeg mij... Wil je niet ook een poëzie schrijven of schrijven? Want die hoorde die tekst en die dacht, volgens mij... Daar zit nog wel wat meer in. En toen was ik daar al mee bezig. En toen werd ik ziek, kreeg ik COVID. En nogal heftig, geloof ik. Ja. Want de opening... Schrijf je het niet in Ja, ik schrijf het. Dat ik net nadat het eerste... Dat het net is uitgebroken. Dus in maart 2020 werd mijn hele tour gecanceld van Politiek en Liefde. Omdat ik niet... Je allereerste tour dus ook. Oh, ja, zielig. En toen werd ik ze opgebeld. Ja, dit is gecanceld. Die show gaat ook niet door. En toen werd ik ziek. En toen ben ik 2 maanden ziek geweest. Dus je had het flink te pakken? Ik had het flink te pakken. En dat was in de zomer van de Black Lives Matter demonstraties. Dus ik zat thuis. En er mocht niemand bij mij thuis komen. Ik woonde alleen met mijn kat. Dus dat was nog het geluk dat ik nog een vriend had. Oh. Dus zijn goede vrienden geworden. Zo. En dan had ik het echt heel heftig. Helemaal in het begin, nog zonder vaccinaties. Ja. En 2 maanden lang... Ja, en dan moest ik echt strompelen naar het ziekenhuis. Want dan zei de dokter dat ik naar mijn longen moest laten kijken. En dan, hoe kom ik daar? Geen idee. Want niemand kon me daarheen brengen. Dan liep ik echt zo schuifelend in een uur naar het ziekenhuis. Ja, het was echt een uitputtingsslag. Maar ja... Confronterend ook, lijkt me. Dat je dan in je eentje bent. Oké, een kat. Ja. Maar die kan jou niet naar het ziekenhuis brengen. Nee. Maar hoe heb je dat ervaren, die maanden? Ja, dat heeft dan toch een vorm gekregen. Dus ik heb daar wel... Ik heb wel de angst en de vertwijfeling. Maar ook met die tijd dat we... Er was COVID, lockdown. Je dacht, de wereld gaat naar de knoppen. En dan die Black Lives Matter demonstraties. Omdat alles kwam stil te liggen. En voor mijn gevoel kwam daar een eruptie uit voort van ongelijkheid. Wat ook nog meer naar de oppervlakte kwam en duidelijker werd. Waardoor die demonstraties wereldwijd gebeurden. En dat zag ik dan allemaal via Instagram. Via mensen die dat dan aan het filmen waren. Terwijl ik thuis op mijn balkon... Met een koortsig hoofd. Ja, ik zat dan of in mijn bed of op het balkon als het beter ging. Dus dat was allemaal heel vreemd. Maar ook een tijdscapsule waar ik dus in kon schrijven. En muziek maken lukte niet. Dan kreeg ik het veel te... Was ook, een foggy hoofd hebben. Dat omschrijven mensen over COVID, toch? Dat je een beetje wazig wordt in je hoofd. Alsof gedachten komen en dan weer wegvliegen zonder dat je ze echt hebt vastgehouden. Ja. En dat heb ik wel heel erg ervaren in die tijd. Maar ja, het was ook een hele geconcentreerde tijd. En ik als je 2 maanden ziet, ik had dan verhoging. Maar op een gegeven moment was ik ook aan het... het was zo die nasleep ervan. En was ik gewoon in bed en dan soms een paar uur opstaan. En toen heb ik dit geschreven, omdat ik toch dat allemaal wilde vatten wat er gebeurde. En zit er een gedicht bij waarvan je zegt, dat pakt heel erg die tijd? Of dat is voor mij heel erg... verweven met hoe ik me toen voelde? Hebben we niet voorbereid. Maar nee, misschien is er iets waarvan je... Ik kan wel even kijken, hoor. Ze heette trouwens allemaal Drumbeat. Ja, want er was namelijk een drummer. En dan zit er een nummer bij. Ja, een nummer. En Misha Porte, dat is een drummer. En die ging elke dag dat we binnen zaten een drumbeat maken. En dat ging hij dan, had hij alles, nam hij dan op. En dan maakte hij daar een filmpje van. Dus hij begon eigenlijk op dag 1 van de lockdown. En dat liep echt door tot dag 70 of zo. Dat kan je nog steeds vinden op zijn Rhythmies met SCH. Reclame maken voor Misha, zal die blij mee zijn. En hoe heet hij, zei? Hij heet Misha Porte. Dat was heel mooi. Ik heb het gevonden. Okay. Ja. En die was daar dus mee bezig. En drumbeat 65, daar kan je dus ook nog die drumbeat bij opzetten als je wil. Kan je dat filmpje en dan kan je... Kan je ze combineren. Kan je combineren, ja. Laat me horen. Drumbeat 65, I haven't seen anyone in so long. De jongens hangen in de winkelstraat en kijken naar de mooie meisjes die fris gedoucht omkijken en jeans kopen in jeans. Ze lopen over blauwe strepen, op hartjes stond houd afstand al niet meer goed te lezen. James Blake is live en kijkt naar de dingen om zich heen in de kamer. Schrijft een liedje voor zijn fans, tot zijn batterij doodgaat, zegt hij in de camera. Een sequencer loopt. Come and see me alone and could see. I haven't seen anyone in so long. Ja, en als ik dan live, dit doe ik dan in mijn concert ook. En dan ga ik zo, there's a limit to your love. En dan ga ik, oh ja. I haven't seen anyone in so long. A certain action. I haven't seen anyone in so long. Come and see me alone and could see. Dit is helemaal hoe je je voelde in die tijd. Ja. En dan kon je zo gek dat je via je telefoon ook bij mensen in huis kon kijken. En iedereen ging daar maar live op die... Ik voelde zich ook eenzaam, dus ik voelde me ook gesterkt in dat andere mensen dat ook hadden. En, want je kan er wel van alles op aan te merken hebben op die sociale media. Maar als je in je eentje 2 maanden thuis zit, is het toch wel een groot genoegen, toch? Ja. En er is echt iets tevoorschijn gekomen, ook onder invloed van die 2 maanden quarantaine. Want je hebt een hele bundel bij elkaar geschreven. Ja. En ik was er ook al stiekem natuurlijk al wel langer mee bezig. Maar ik heb het wel allemaal gebundeld in toen. Ja, gewoon dat. Ja. Ik heb ook nog 1 uitgekozen waarvan ik dacht, toen ik las over dat je Rosetta had opgezet, dat je vrouwen een duidelijk platform wil bieden. We hebben natuurlijk in de afgelopen jaren The Voice gehad. Sowieso veel discussie geweest over vrouwen in de popmuziek. Ook naar aanleiding van die Voice. Op pagina 21, drumbeat 16. Wil je die voorlezen? Yes. Drumbeat 16. Ik ging niet naar Afrika na de HAVO. In mijn tussenjaar hielp ik op de jeugdtheaterschool de directeur bij het maken van een toneelstuk. En ik was blij. Tot hij mij op een middag in zijn auto Lolita noemde. Weet je wel wat dat betekent? Het gebeurt vaker dat bepaalde gevoelens tussen regisseurs en actrices ontstaan. Ik hield mijn blik op de weg en zei, nee, dat weet ik niet. Zwijgen. Ik was 16 jaar, hij in de 50. 14 jaar later blokkeerde ik hem pas op Facebook. Hij plaatst soms nog commentaar onder foto's waar ik op sta. Ik denk aan een meteorietinslag, een nieuwe ijstijd. Ja. Ja. Het is een vrij heftig gedicht. Ja. En mensen vragen me dan ook vaak, oh, het is heel persoonlijk. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dat is dus niet zo. Want ga na bij vrouwen om je heen en vraag van, goh, heb je wel zoiets meegemaakt? Bijna iedereen zegt ja. Mijn moeder heeft dat soort dingen meegemaakt. Jongere meiden van 20 die ik spreek maken ook weer zulke dingen mee. Dus het is wel heel erg goed en belangrijk dat het aan het licht komt en dat we erover praten. En verandert te weinig. Ja, en dat is moeilijk. Maar daarom is Rosetta er en zijn wij het zelf die een platform oprichten. Dus het is door en met vrouwen en gender non-conforming producers en ja, wij stoppen er gewoon heel veel uren in en er is veel ruimte, veel tijd. En het is een veilige plek waar we met elkaar kunnen groeien. Mm-hmm. Zodat je hier ook boven kan staan, hopelijk. Zodat jij degene bent die een directeur bent van een jeugdtheaterschool of een studio. En dan het gewoon op een goede manier kan doen. Nou, Ja. Zullen we ook nog naar een liedje luisteren? Ja, is goed. Van je nieuwe album. Eentje waarin we dus ook de producer aan het werk horen. En het liedje heet Zonder Woorden. Leuk. Leg het me uit, waar ben je nu? De zomer op je huid. Leg het me uit, waar ben je nu? Hoe kan ik op weg zijn als het niet naar jou is? Mensen baten zoveel, zeggen zoveel geks. Leg me uit maar, liever zonder tekst. Geef mij die dag terug tot het rustig. In een kamer de tv aan en mijn zacht is. Leg het me uit, leg het me uit. Mijn leven zonder woorden, leg me uit, leg me uit. Zonder woorden. Leg het me uit, maar het liefst zonder woorden, omdat ik gestoord word van al die tekst heel de dag. Ik wil het voelen. Maar het grappige is wel dat het echt bomvol met tekst staat. Ja. Heel veel. Ja. Heel veel woorden ook. Ja, het is niet helemaal gelukt zonder woorden. Maar ja, dat is een zoektocht voor mij ook. Om soms gewoon stil te vallen en gewoon te denken, ah, dat is wel goed. Mm. Ja. En dat is waar ik ratel nogal mijn hoofd. Dus dat, ja. Lukt niet zo heel erg goed. Nee, en ik denk dat het ook dat de zoektocht ook mooi is om te omschrijven, denk ik. Ja. Hoe ontstaan die liedjes eigenlijk? Ik bedoel, waar begint het mee? Is het een. We hoorden daar net ook weer het intro. Ja. De geluidjes. Dit nummer en het ritme en zo was. Ik was op reis in Kaapverdië, ook omdat ik de muziek daar heel mooi vind. En dat daar is wel een soort van. Het ritme daar is daar een beetje op geïnspireerd. En dan maak ik in mijn computer, maak ik met allemaal sporen, maak gewoon de demo. Dus dan maak ik het ritme en het tempo. Maar ook de beat maak ik al. En wat de gitaar moet spelen, de bas. Dus ik maak het dan. Ik maak gewoon dat hele nummer. En dan ben ik de studio ingegaan bij dit nummer. Met. Sessiemuzikanten. Xander Vriend heeft ook op de hele plaat gebast, maar ook geholpen met soms songstructuren. Ja, en de zoon van Henny, ja. Vriend. Ja, dus die is heel waardevol geweest voor het hele proces. En met hem ging ik kijken van wie zullen we er nou bij vragen. En je hoort Kik Woutsa op drums en Jordi Kalfsvel op toetsen. En dan en Xander en Rory Ronde op gitaar. En dat zijn allemaal fantastische muzikanten met een jazzachtergrond. En dat vind ik ook heel fijn, omdat die zo. Ja, mooi en gearticuleerd en fijnzinnig kunnen spelen. Het begint dus met de compositie. Het begint met de compositie en ook wel met het idee helemaal van hoe het moet klinken. Maar dan krijg je dat Jordi er aan de achtergrond speelt. En dan spelen we best veel in. En dan ga ik weer daarna postproductie doen en dan uitkiezen welke geluiden er allemaal in komen. En Ja, en dan heb ik hier nog een stukje couplet uitgehaald, omdat ik dacht, ja, er was nog meer tekst. En toen dacht ik, dat kan niet. Dus er zit een soort gat in het lied, omdat ik dacht, hier moet het even stil zijn. Ja. Wat een lekker leven is het, hè? Om zo de hele tijd met geluid en woorden en tekst bezig te zijn. Ja. Zie je het ook helemaal voor je, hoe het zich verder gaat ontvouwen, die carrière van je? Ja, ik heb Politiek en Liefde, dat zou een theatertour zijn. En daar is die dus niet doorgegaan. Is niet doorgegaan, maar twee shows gedaan en toen niet meer. Viel alles stil. Ja, maar en toen in diepte in hebben we wel een tour gedaan. Dat was een clubtour. En nu wil ik eigenlijk dus het geschrevene, dus de bundel en meer theaterachtergrond en die popmuziek echt samen. Het volgende project wil ik het nog meer samenvoegen. Dus daar ben ik nu aan bezig. Hoe ik dat allemaal ga uitwerken. En daar komt dan een vorm bij die ik nu ga onderzoeken. Ook met mijn band samen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En Kate Tempest, ik weet niet of iemand dat kent die luistert. Maar dat is een grote inspiratiebron daarvoor. Dus een beetje die kant zo. En wat is dat dan? Ja, dat is iemand die met veel... Eigenlijk een... Die? Iemand die... Een persoon. Ja, een persoon. Nee, ja. Ik zei, wat is dat dan? Het is iemand. Ja. En die was eerst dichter en toen is ze muziek gaan maken. En dat is heel erg op storytelling gebaseerd. Dus het is poëzie en storytelling. Bijvoorbeeld over een flatgebouw en de lampen die daar aanstaan. En wie daar dan allemaal in zouden wonen. En zo ontvouwt zo'n album. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Wat ga je op de tegel schrijven? Ik ga Eva op de van tegel Manen. Schrijven... Ben je het opeens kwijt? Ja, denk er even over na. Ja. Ik meld even dat ze dadelijk op deze zender 5 dagen te horen is. Ja, Waldy van Genen presenteert. De bus staat geparkeerd in Meerzicht aan het Leekste Meer in Matsloot. En wat komt er op de tegel, Eva? Met je hoofd en met je hart. Ik denk met dat je is wel hoofd echt een tegelwijsheid. En met je hart, ja. Dat is zeker een tegelwijsheid. Dank je wel, Eva van Maan. Heel erg bedankt. Veel plezier bij Wonderfuel. Aanstaande zaterdag in Schravenland. Yes. Dank je wel. Dank je wel. Dank Eva van Manen. Morgen is er Mangiare. En maandag zijn wij er weer met de man van dat ene kopje koffie. Nol Havens. NTR. Speciaal voor iedereen. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle Fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Naast Crayon kozijnen zijn er ook... Crayon rolluiken. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. NPO Radio 1.